program dzisiejszej audycji ułożył Ziemowit Poniatowski. Popularyzator nie tylko muzyki, w każdym razie znamy się już ładnych parę lat. Kiedyś wydawałeś fanzin, organizowałeś zlot elektronicznych fanatyków w Piszu, a twoja inwencja, jeżeli chodzi o propagowanie muzyki, przekracza ramy naszej dzisiejszej rozmowy. Dlaczego Wangelis? Dobry wieczór. Wangelis dlatego, że no jest to nowość. Wangelisa wszyscy znamy, lubimy, ale tej płyty nie było. Ta muzyka nie była wydana wcześniej na płycie, ten soundtrack z filmu. Oryginalny tytuł to The Banty, a w polskiej wersji to było Bunt na Banty. Przy czym ta muzyka nie jest wykonywana przez Wangelisa. To jest ciekawy zabieg, bo Dominik Hauser podjął się nagrania wangelisowskimi brzmieniami muzyki Wangelisa i wydania czegoś w rodzaju soundtracku, przy czym zagranego od nowa. Wielu muzyków idzie tropem pomysłów, idei, frazowania Wangelisa, także jego brzmienia są niezwykle użyteczne. Muzycy posługują się intuicją, ale także ważne są inspiracje. Jeżeli chodzi o Bunt na Banty, to znaleźliśmy się w XVIII stuleciu. Ja przypomnę może, że rzecz dotyczy rejsu na Tahiti, gdzie ekipa marynarzy pod kierunkiem kapitana udała się tam, aby zdobyć dla Europy sadzonki egzotycznych roślin. I co ciekawe, na Tahiti okazało się, że jest im tak dobrze, że wcale nie mają zamiaru wracać. Tak, a w filmie występuje plejada gwiazd. Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier. Gdzieś przeczytałem w recenzjach, że no, świetna obsada, świetny film, ale żeby nie zapominać też, że muzykę skomponował do tego Wangelis, a następne zdanie brzmiało, że w produkcji tego filmu uczestniczyły największe talenty tamtej epoki, czyli początek lat 80. Ta muzyka brzmi bardzo dramatycznie. Porzućmy nadzieję. Gdzieś zginął ten urok Tahiti, gniew, bunt. To piękna twórczość. Zacząłem nasze dzisiejsze spotkanie taką opinią, że muzyka, choć w gruncie rzeczy enigmatyczna, wyraża najwięcej, gdyż jest abstrakcją i potrafi nas wzruszyć mimo to i być może dlatego przenosi do innego wymiaru. No tak, tak. Tym bardziej, że tu możemy jeszcze sobie poza przenoszeniem się do innego wymiaru zamknąć oczy, wyobrażać sobie te krajobrazy, przestrzenie morskie, stare okręty, żaglowce. To kawał kina. Tym bardziej, że ekranizacja tej fabuły miała po raz pierwszy miejsce w roku 1916, a więc było to nieme kino. Teraz technologie nie tylko w muzyce, no tak, ale znacznie wcześniejsze w kinie. Jak widać, ta historia inspiruje. Szeroki ekran, w tle muzyka Vangelisa, nawet przez niego niewykonywana. Zechcą państwo posłuchać jeszcze wiązanki tematów do filmu The Band. Jeszcze nie miałem w rękach płyty The Band. Zimowicie zechci mi wyjaśnić. Wiązanka dla Francesco, czy Franceski, nie znalazłem w obsadzie takiej postaci. No tak, bo to na płycie The Band Dominik Hauser zagrał jeszcze kilka utworów dodatkowych Vangelisa, a to jest utwór z filmu Francesco. Takie cuda się w fonografii zdarzają. Nawet jeżeli chodzi o ścieżkę właśnie tego filmu, tej najnowszej wersji dramatycznej, XVIII-wiecznej historii, płyta istnieje w szeregu wariantach, z bonusami, bez bonusów, wydana jakby przez parę wytwórni. Może tak, a to akurat wytwórnia BSX, która też dzięki której mamy też kilka soundtracków Tangerine Dream. Chyba zresztą też przynosiłem do Trójki. Dzięki spotkaniu z tobą kolejny raz utrwalamy pamięć o tym wielkim greckim kompozytorze, bo to przecież dwupłytowy album z koncertowymi nagraniami Evangelisa, tymi nigdy wcześniej niepublikowanymi, a teraz odkrywamy ścieżkę filmową, która przez szereg lat jakby była w poczekalni, tak, czekała. W poczekalni czekała, i, no, ale też jak widzisz, nie doczekała się wydania w oryginale, tak? To nie jest przecież oryginalna muzyka zagrana przez Evangelisa, tylko nagrana teraz. Albo początek, nie, przepraszam, w 2010 nagrał to Hauser, ale teraz zostało wydane dopiero. Podobnie było, proszę ciebie, z ilustracją Evangelisa do Łowcy Robotów. A tak. O ile pamiętam, to po raz pierwszy wykonawca, znowu inny, nie sam Evangelis, tylko New Orchestra. Trzeba było czekać kilkanaście lat na wersję kompozytora. No tak, tak, bo wersja kompozytora była wydana później, ale jest. Nawet jest bardzo ciekawe trzypłytowe wydanie z jakimiś dodatkami, wariacjami, muzyka z Blade Runnera. Natomiast to ciekawe, kiedyś któryś ze słuchaczy rozmawialiśmy a propos właśnie Blade Runnera. Ja mówię, że no, to muzyka elektroniczna. On mówi, proszę pana, co to za muzyka elektroniczna? Przecież tam i saksofon gra. I no i to jest właśnie takie... Jest nawet piosenka. Jest piosenka, tak. Zresztą tutaj na The Bounty też są piosenki, też są wykonania na skrzypcach, czyli akustyczna muzyka, też utwory irlandzkie są na The Bounty. Ale no to jest właśnie kwestia tego, co jest muzyką elektroniczną, co nie. Czy wykonanie jednego utworu, gdzie jest instrument akustyczny, to już dyskwalifikuje tę muzykę jako elektroniczną. Czy samo użyte instrumentarium kwalifikuje, czy klimat, czy sposób komponowania? To właściwie mógłbym posłużyć się pewną dość przewrotną definicją Joachima Berenta w książce Wszystko o jazzie. Co jest jazzem, a co nie jest jazzem? I okazuje się, zdaniem znanego autora, że jazzem jest tylko to, jeżeli muzykę wykonuje jazzman. W przypadku brzmień elektronicznych sytuacja, sądzę, nie jest tak klarowna, ale zauważmy, bo ty obserwujesz rynek płytowy, zagraniczny, światowy od wielu lat. Ostatnimi czasy mamy do czynienia z czymś, co chyba można nazwać żonglowaniem nagraniami. Mianowicie pewne realizacje, które kiedyś przed laty próżno artyści poszukiwali wydawców. Teraz okazuje się, jest to złoty rynek, niezwykle nasycony, i reedycje nagrań sprzed lat, co więcej kompozycji nigdy wcześniej nie wydanych, no tak, znanych artystów. Tak, to płynnie przechodzisz do kolejnej płyty, którą przygotowałem, czyli Robert Schroeder. Kolejna, piąta już odsłona. Właśnie nie wiedziałem, o co chodzi z tym tytułem, bo jest on zapisywany D.MO, ale dopiero teraz wczytałem się w okładkę i to jest taki żart po prostu, że to się powinno czytać demo. No tak. Tak ale... jak kiedyś Klaus Schulze stosował takie gierki słowne, to tutaj Robert Schroeder też DMO, demo, no takie skojarzenie. I właśnie to jest piąty już krążek z serii jego starych nagrań, które kiedyś nagrywał, planował, nawet nie planował wydać ich na płytach, tak? Nie to, że nie zna, tylko takie jakby szkice, projekty, właśnie dema. No wiesz, i teraz ja może je wydać. Za bardzo nie rozumiem tego określenia, bo co to znaczy? Demo, demonstracja. W zaprzyjaźnionym gronie artysta pokazuje swoje próby nieśmiałe, czy też zapoznaje się z nowym syntezatorem i czeka na opinię. Powiedzcie mi, czy to ma być tak, czy inaczej. Wierząc w niezależność twórców, no to tym przypadku, a jeżeli jeszcze mamy do czynienia z nagraniami, które miały nie ujrzeć światła dziennego, czyli miały się nie ukazać nigdy na płycie, to jest naprawdę rzecz co najmniej tajemnicza. Te realizacje Klausa Schulze choćby, składające się boksy z kilkunastu płyt, prace, o których można by sądzić, że wcześniej odrzucone. No tak, ale tam też są wersje utworów, tak? Albo wersje koncertowe utworów studyjnych. To już naprawdę dla bardzo wytrwałych fanów gatunku. Tak, no to jest kilkanaście, to jest kilkadziesiąt. Pięćdziesiąt. To było 50 płyt. Potem on kontynuował te boksy, wydając nową muzykę. To było Contemporary Works. To się dwa takie boksy ukazały z tej serii, już ja tak, można tak powiedzieć, nowożytny Klaus Schulze. Ale rozmawiamy o Robercie Schroederze. Piąty wolumin tych nagrań, demo, otwiera kompozycja zatytułowana Radioactive. To już piąta płyta z nagraniami demonstracyjnymi Roberta Schredera. Warto może przypomnieć początki tego muzyka, którego lansował Klaus Schulze. No tak, słynna Innovative Communication. Z kolei mówiono, że Robert Schreder to będzie następcą Klausa Schulze. No, ale chyba nie wyszło. Właśnie i nie wiem, czy było spowodowane tak długie milczenie Schredera, bo właśnie ostatnimi czasy on jest odkrywany przez wydawcę, przez ostatnie 10 lat może. Że nie przez wydawców, tylko przez siebie, bo wiele z jego płyt on wydaje sam, albo w produkcji ze Spheric Music. Myślę, że w którym też finansowo Schreder bierze udział, że to jakby samo się nie finansuje wytwórni. A to, że go nie było, no może to rozczarowanie tym, jak zakończyło Innovative Communication i sam Schreder też może, no bo prawda jest taka, że odszedł od tego nurtu berlińskiej elektroniki. No ale najważniejsze, że powrócił i ta muzyka przynajmniej mnie w trakcie słuchania tutaj niesie bardzo przyjemne rejony. No, rejony tak, ale no, gdyby nie ten automat perkusyjny, taki dosyć nachalny, szczególnie na początku, to może by było no, lepiej. No ale to mamy do czynienia z realizacją z końca lat no, tak, 70. Tak, no bo te nagrania na tej płycie to jest z przedziału 79-90. No i słuchamy następnego utworu z płyty demo, wolumin 5. Sesja 2 z Danielem. sesja z Danielem Roberta Schroedera. No cóż, w warstwie rytmicznej przegrywał komputer. Daniel Deutschle, gitarzysta, mocno tu narzucił tempo. Takie trochę, trochę getchingowo. No tak, żeśmy medytowali trochę. Tak. Ciekaw jestem ten następny utwór, który wybrałeś z płyty demo, tom piąty. No to chyba najciekawszy. Taki w klimacie, który mi najbardziej odpowiada. No to już się przybliżymy do kosmosu przynajmniej. Takie były zamierzenia kompozytora. Wybrały właściwy kosmos. Słuchamy. Thank you. właściwy kosmos Roberta Schredera. Rozmawialiśmy o powinowactwie tego właśnie kompozytora do jego artystycznego opiekuna Klausa Schulze, a tak się złożyło, że te utwory demo, które wybrałeś, nie odzwierciedlają tego powinowactwa między artystami. Można sobie też wytłumaczyć, dlaczego leżały w szufladzie tyle czasu. Byliśmy w Grecji. To już dla fanów, tak? To powiedzmy, że to jest dla fanów Roberta Schredera. Byliśmy w Niemczech, a teraz zajrzymy do Norwegii, gdzie działa kompozytor związany, myślę, z polskimi słuchaczami poprzez Tadeusza Łuczejkę, organizatora zlotów też, w ale Gorlicach. Myślę, Jurek, no może nie pamiętasz, to się zaczęło w tym studiu wiele lat temu, kiedy przyniosłem pięknie wydaną Substratę Biosphere, pierwszą, chyba pierwsza jego płyta przynajmniej taka. Tak, i do dzisiaj pozostaje najważniejsza. Najważniejsza, najlepsza, a potem to już są takie, no zresztą za chwilę posłuchamy na najnowszej produkcji Jensena, ale tamta to jednak jest taki ambient, taki, no jak ja to mówię, prawdziwy ambient. Bardziej Brian Eno niż ta nowa elektronika. Co się współcześnie dzieje u tego artysty, bo to nie jest żadna reedycja. Płyta Inland Delta zawiera nowe nagrania Jensena. Zresztą Geir jako syntezatorzysta i taki twórca przestrzennych krajobrazów urzekł bardzo wielu polskich fanów el-muzyki. Jestem fanem Substraty, a te resztę płyt traktuję tylko jako tam jakieś kolejne kroczki, ale wracam do Substraty. Ziemowicie, ty tak zanurzony właściwie po kokardę w el-muzyce, odżegnujesz się od własnych produkcji, ale przecież przed laty kiedyś kupiłeś syntezator i to był nie byle jaki model, bo miał możliwość samplowania. No tak, ten Roland. Sampler Roland bodajże W30. Chyba taki miał symbol. Lubię muzykę i może dlatego nie będę grał. No tak, ale chciałem cię jeszcze zapytać, bo tak czasami udzielasz wywiadów w internecie. Ciekaw jestem swojej koncepcji na temat płyt kompaktowych, bo to teraz muzycy przesyłają do mnie linki, pan sobie posłucha. Tam tak, w chmurze są tak, moje najnowsze utwory, które nagrałem z narzeczoną na przykład, więc na ogół są to, bo to jest tak, że słuchacze, łatwiej, którzy nie wiedzą, że studio muzyki preferuje muzykę instrumentalną. Łatwiej teraz jest nagrać płytę, łatwiej wydać płytę, czy wydać ją w formie fizycznej, czyli na nośniku, czy nawet na wypalarce w formie CD-era, czy w formie pliku. No ja powiem ci, że nie mam żadnych plików, z których bym słuchał muzyki. Słucham z płyt, tak. Jeśli chcę posłuchać muzyki, tak, bo muzyka w tle, no to tam, czy radio, czy jakieś serwisy streamingowe, które służą tylko jako tło, ale muzyki słucham tylko z płyt. No, wcale mnie to nie dziwi, bo właśnie moglibyśmy jeszcze kontynuować rozmowę na temat relacji między słuchaniem nagrań, a byciem na koncertach. No na tak, przykład. Ale to wiesz, to jakby fani muzyki, kolekcjonerzy, bo to też jest kwestia kolekcjonerów. Wiem, że jeden z serwisów, nie wiem, czy mogę podawać nazwę jego, tam amerykański serwis dla kolekcjonerów płyt, który opisuje różne wydania, to jest no, naprawdę bardzo duże źródło wiedzy, udostępnia taką funkcję skanowania kodów kreskowych płyt, które posiadasz i pokazuje ci wartość twojej kolekcji. Ja mam płytę Vangelisa, którą przez przypadek odkryłem, jaką ona ma cenę, bo to jest jakieś tam pierwsze wydanie greckie. Ja nie zwracałem na to uwagi, kupując ją kiedyś. Czarna płyta? Nie, właśnie płyta CD, ale jak zobaczyłem jej cenę obecną, no to troszeczkę, jak to się mówi, szczęka mi spadła. Ale to tak jest, no to też jest przedmiot kolekcjonerski, płyta, tak? To nie jest tylko taki przedmiot handlowy, rynek, jak to się rynek mówi. Rynek dzieł sztuki, tak, to jest, to oczywiście to jest dzieło sztuki. Zobacz na płyty chociażby Petera Mluka z tej jego wytwórni Fax Records, czy chociażby te nagrane z Klausem Schulzem. One oczywiście potem były wznowione, ale te pierwsze wydania, no teraz ceny mają znaczne. Ale wiesz, na półkach to zażartuję, znacznie lepiej prezentują się longplaye. A no oczywiście, tak. Bogate okładki, czasami dołączane różnego rodzaju książeczki, broszury, afisze. Tak, na przykład 10. płyta Klausa Schulze z piękną książką z nutami, tak wydana w latach 70. przecież, no to jest przyjemnie, jest to wziąć do ręki. Ale też powiem ci, że to no, kiedyś wieszczono koniec płyty winylowej, jak pojawiła się płyta CD. I teraz mówią o końcu płyty CD, bo są serwisy streamingowe. No dla ludzi, którzy to traktują tak lekko, to może to jest koniec. Może część słuchaczy zacznie słuchać tylko ze serwisów streamingowych, ale myślę, że ci najbardziej, jak ja to mówię, wartościowi fani, tacy prawdziwi fani muzyki, kolekcjonerzy, nadal będą kolekcjonować płyty CD, nadal będą kolekcjonować płyty winylowe. Zobacz, jak teraz powrót płyty winylowej, no wszystko się wydaje na winylach. Co więcej, kasety magnetofonowe, tak? To też jest bardzo ciekawe, bo to też jest, no sam wiesz, to jest, no ważne jest, żeby też widzieć to, z czego się odtwarza ta muzyka. I dotknąć. Obejrzeć okładkę. No to też jest przyjemność, tak? Wspominam tutaj przy okazji twoich zwierzeń płytę wydaną, niestety nie pamiętam już, co to był za wykonawca, natomiast dołączony do albumu został zestaw arcybarwnych grafik fraktali. A to software. Fantastyczne. Software, albo nie pamiętam też tytułu, któraś z płyt software miała, była hologramem, tak? W sensie takim hologramem, jak kiedyś były te naklejki na płyty, tak? Zgodzi się, że te imponderabilia stwarzały z tego wydawnictwa dzieła sztuki. No tak, oczywiście. No okładka też jest dziełem sztuki. Cóż nam pozostało? Biosphere, czyli Geir Jensen. Przenosimy się do Norwegii. Surface Tension, czyli powierzchnia napięcia. I'm przesunięcia fazowe i filtr różnego rodzaju. Biosphere, płyta Inland Delta. A wcześniej przesunięcia fazowe w ostatnim utworze kosmicznym Roberta Schrödera. Jednym słowem, elektromuzyka, podobnie jak literatura, rzeźba czy malarstwo, wszyscy o tym wiemy, stanowi część większej całości. Tę całość określa się lapidarnie kultura. Wszyscy jesteśmy jej konsumentami, uczestnikami, ale głównych wyborów w podejściu do sztuki dokonujemy sami. No chyba, że te wybory podpowiada Państwu trójkowe studio L Muzyki, którego gościem był Ziemowit Poniatowski. Jeszcze jedna płyta. Muszę powiedzieć, że większość utworów to tylko fragmenty bardziej obszernych realizacji, ale tej kompozycji ze Stanów Zjednoczonych musimy posłuchać i tego artysty. Rekomendowany przez Ziemowita Poniatowskiego, Paul Ellis. No tak, Paul Ellis. Jak powiedziałem ci, że przyniosę nową płytę Paula Ellisa przez telefon, to powiedziałeś, ojej, znowu Paul Ellis. No bo jesteś uzależniony. Nie, chłop dużo wydaje i nie jest to muzyka warta tego, żeby ją zaprezentować. Nie będę tu wartościował, mówił, czy bardziej warta niż Biosphere i Schröder. No według mnie ciekawa, no to jest taka elektronika, którą lubię. Paul Ellis eksperymentuje zarówno ze słuchaczami, z ich emocjami i z instrumentami elektronicznymi. A płyta nomen omen nazywa się Haunted Afternoon. Tak, nawiedzone popołudnie. I to, co wcześniej mówiliśmy o tym, że warto wziąć do ręki i przejrzeć okładkę. No, okładka, zdjęcie jak z porządnego horroru. Jakiś dom zawieszony we mgle, w powietrzu, przy nagrobku. Czy jakiś szałas wiedźmy w lesie. No ale no, ciekawy tak, w tym świecie onirycznym Paul Ellis odwołuje się do fizyki. No tak, bo płyta Nawiedzone popołudnie, a utwór, którego słuchamy, to splątanie kwantowe, czy zaplątane kwanty. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Ziemowit Poniatowski, tak mniej więcej co 6 miesięcy udaje mi się namówić ciebie i zaproponować słuchaczom za twoim pośrednictwem wgląd w to, co najciekawsze na światowym rynku L-muzyki. Dziękuję Państwu.